دلنوازان. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو. کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. به نام خدا و سلام به همه شما یاران صاحب ذوق. در این برنامه ساز و آوازی در مایه ابو عطا به سمع شما میرسد با صدای جلال تاج اصفهانی و شعری از شیخ اجل سعدی شیرازی. در این اثر رضا ورزنده نوازنده سنتور است. خرمر ماران من خرمن ما را نمان چاره به جز سوختن حاصل ما هیچ نیست جز گناه اندوخته نیست جز گناه اندوختنی چند به چپ در سما جام دریدن ز سخن آموختن چاره او خاموشیست یا سخن آموختن. ساز آوازی در مایه ابو عطا تقدیم شما شد در دلنوازان امروز. تا سلامی دوباره بدرود.